Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. من برای شما اشیا را نشان می دهم. شما برای من بگویید که آنها در کجا قرار دارد. من برای شما اشیا را نشان می دهم. شما برای من بگویید که آنها در کجا قرار دارد. Montrez-moi où est l'enveloppe. برای من نشان دهید پاکت خط در کجا است. برای من نشان دهید پاکت خط در کجا است. Montrez-moi où est la clé. برای من نشان دهید کلی در کجا است. برای من نشان دهید کلی در کجا است. Montrez-moi où est le rasoir. برای من نشان دهید پلی‌ریش در کجا است. برای من نشان دهید پلی‌ریش در کجا است. Montrez-moi où est le verre. برای من نشان دهید گیلاس در کجا است. برای من نشان دهید گیلاس در کجا است. Montrez-moi où est le crayon. برای من نشان دهید پنسل در کجا است. برای من نشان دهید پنسل در کجا است. Montrez-moi où est le téléphone. برای من نشان دهید تلفن در کجا است. برای من نشان دهید تلفن در کجا است. Montrez-moi où est la montre. برای من نشان دهید ساعت در کجا است. برای من نشان دهید ساعت در کجا است. Montrez-moi où sont les ciseaux. برای من نشان دهید قیچی در کجا است. برای من نشان دهید قیچی در کجا است. Montrez-moi où est le peigne. برای من نشان دهید شانه مو در کجا است. برای من نشان دهید شانه مو در کجا است. Montrez-moi où sont les lunettes. برای من نشان دهید عینک در کجا است. برای من نشان دهید عینک در کجا است.